Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, gününüz hayırlı olsun, cumanız mübarek olsun. Allah sizi dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Size yine Amerika'dan vaaz veriyorum. Telefonlu vaaz. Artık ben de alıştım, siz de alıştınız. Efendim, iki haftadır Amerika'dayız ama zaman çok hızlı geçti. Demek ki güzel geçti. Nasıl geçtiğini anlayamadık. Efendim, Amerika hakkında fikrin nasıl, nedir? İlk önce aklına ne geldi diye bugün arkadaşlar da bana sordu. Amerika koskoca bir kıta. Yani ilk önce insan büyüklüğünü görüyor. Dağlar, taşlar, efendim, uçsuz bucaksız yollar ve iki tarafında benim gezdiğim yerlerde yemyeşil, efendim, sık ormanlık yerler. Çok büyük bir ülke efendim ve ileri bir ülke. Tabii yollar çok güzel yapılmış. Yani eyaletler arasında, efendim, ilçeler diyelim, efendim, kasabalar arasında, hatta dağlardaki yollar dahi güzel. Biz bir özel mülkiyet içinde kamp yapmıştık. Yani şöyle diyelim ki, efendim, 1000 dönümlük bir araziyi almış sahibi. Bazı derelerin önüne set yapmış, bugün göller meydana getirmiş, parterlemiş, ormanlı ağacının arasına evler yaparak satıyor filan. Onun da her tarafı böyle asfaltlı. Yani yol bakımından görülüyor. Efendim, teknolojisi ileri. Bizden, efendim, ve dünyanın birçok yerinden binlerce talebe var. Hepsi burada ilim ileri diye geliyorlar. Efendim, ileri bir ülke. Geniş bir ülke. İleri bir ülke sevgili dinleyiciler. Ama İnancına bakıyorum, çünkü biz biraz inancıyla ilgileniyoruz. Meseleye İslam gözüyle, Müslüman gözüyle bakıyoruz. İnancı geri. Yani dünyanın birçok ülkeleri böyle. Efendim, çok yanlış inanç üzereler. Allah'ın razı gelmediği bir inanç üzerine, Allah indinde makbul olmayan, geçerli olmayan bir inanç üzereler. Biliyorsunuz ayet-i kerime var. İnnetine indallahil İslam. Allah'ın indinde geçerli olan, makbul olan din İslam. Çok şükür. Onun için Allah'a müsaadeler olsun. Evet. Sıkıntılarımız, problemlerimiz, dertlerimiz çok. Efendim, tarih içinde çok sıkıntılar çekmiş bir kıymetli, aziz milletin evlatlarıyız. Kendimiz de çok çileler çekmiş olabiliriz. Hala çekiyor olabiliriz. Ve dünyanın her yerinde çile çeken Müslümanlar da derdiyle dertleniyoruz elhamdülillah. Onlar için de üzülüyoruz. Bosna, Çeşenistan, Keşmir, efendim, Cezayir vesaire, her yer için. Ayrıca üzüntü duyuyoruz Müslümanlığımızdan dolayı. Elhamdülillah, bu büyük bir nimet. Yani en büyük nimet bu. Elhamdülillah Müslümanız. Peki bunlar bu kadar akıllı, bu kadar teknolojik yönden ileri insanlar da niçin Müslüman olmamışlar diye ben tabii burada kendi kendime sordum. Niçin bunlar Müslüman olmamışlar diye. Bu önemli bir soru. Biz bunu sormalıyız. Bir kere ben birinci suç, efendim, olarak üzerimizde görüyorum suçu. Biz suçluyuz, biz kabahatliyiz, biz kusurluyuz, biz ihmalkarız diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben mesela Amerika'ya şimdi gelmişim. Ben bu Amerika'ya çok daha önceden gelseydim çok daha iyi çalışmalar olurdu. Benden önceki Müslümanlar da daha önceden gelselerdi daha güzel çalışmalar yapabilirlerdi. Efendim, hele hele Amerika keşfedildiği zamanlarda gelselerdi, efendim, Amerika'nın birçok yerinde şimdi bizim Müslüman kardeşlerimiz bulunurdu. Onlar da Amerika'nın çehresini değiştirirdi, politikasını değiştirirdi, dünya üzerindeki fonksiyonlarını değiştirirdi. Netice itibariyle ben tabii Müslümanların ihmalini görüyorum. Müslümanlar dünyanın her yeriyle ilgilenmeli. Hatta ben dünya değil de uzayla ilgilenmeli diyorum. Aslında aya bizim çıkmamız lazımdı belki. Çünkü gökyüzüne o kadar çok, efendim, asılta bulunuyor ki Kur'an-ı Kerim semavat ve arz diye, yıldızlar diye, efendim, bu konuya, yani ilmi heyet dediğimiz astronomiyle ilgili, efendim, şeylere o kadar atıflarda bulunuyor ki, onun için hakikaten İslam dini geldikten sonra Müslümanlar astronomi ilminde çok ilerlemişler. Yıldızları güzel incelemişler. Efendim, böyle cetveller yapmışlar yıldızların batması doğmasıyla ilgili. Modern, efendim, hesaplar yapabilmişler. Coğrafi şeyleri, boyutları güzel hesaplayabilmişler. Çok güzel çalışmalar yapabilmişler. Bunların hepsi tabii şeyden dolayı, İslam'ın, Kur'an'ın böyle bu konularla ilgili ifadelerinden insanların içinde bir merak oluşmuş. Evet, biz işte şeyi, yani çevremizle ilgilenmeliydik. Eskilerin ilgilenmeleri. Belki onlar ilgilenmişlerdir, zavallılar. Tabii biz onların zamanında yaşamadığımız için onların meşakkatlerini bilmiyoruz. Ben dedelerimizi, Osmanlıları, ecdadımızı düşününce yani görüyorum ki ömürleri zavallıların mücadeleyle geçmiş, cihatla geçmiş. Anadolu'ya gelişleri cihat, Anadolu'daki yaşamları cihat, Balkanlara geçişleri cihat, mücadele. Efendim, rahat bırakılmamışlar. Haçlı seferleri gelmiş, onlar haçlı seferlerine karşı direnmişler derken Allah Müslümanlara yardım etmiş. Avusturya'ya, Almanya'ya kadar Müslümanlar ilerlemişler, ihlasları olduğu müddetçe, gayretleri olduğu zaman. Ve tabii her şeyi de ona göre yapmışlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ı düşünüyorum. Evet, İstanbul'u almış ama İstanbul'un alınması o küçük bir olay değil. Teknolojik bir başarının da sonucu, yani imanın ve zamanın, fendinin, teknolojisinin bir zaferi. Zamanın teknolojisini en güzel şeyleriyle, boyutlarıyla her yönden, askeri yönden, topların dökülmesi, kalelerin yapılması, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kesilmesi, havan topunun icadı, Haliç'in önüne zincir yapılmışsa, Dolmabahçe'den gemilerin kızaklar üstünde Haliç'e indirilmesi, her şey harika. Yani hiçbir şeyi ihmal etmemişler. Ama biz sonradan işte ne olmuşsa belki bu mücadeleler karşı taraf kuvvetlendiği için bizim ihmalimizden değil de bizim aleyhimize dönmüş. Neticede bir kusur bizim ihmalimiz. Hani aleyhimize dönmüş de, ecdadımızın aleyhine dönmüş de, dönerse dönsün. Yani şeyler de, Pakistanlı kardeşlerimiz de, bütün Hindistan kıtası bir ara İngilizlerin hakimiyeti altındaydı. İngiliz valinin idaresindeydi ama Hintli, Pakistanlı kardeşlerimiz boş durmadılar. Dünyanın her yerine koşturdular, çalıştılar, İslam'ı yaydılar. Yani esirken bile insanlar bir takım çalışmalar esaret altındayken bile yapabiliyorlar. Dünyanın her yerine gidiyorlar. Ben dünyanın neresini gezdiysem bizden önce oraya gitmiş Pakistanlı, Bangladeşli, Hintli Müslüman kardeşleri görüyorum. Takdir ediyorum, hayret ediyorum onların. Yani fakirliklerine rağmen, bizden çok daha zor şartlarla yaşamalarına rağmen daha güzel çalıştıklarını görüyorum. Demek ki bir ihmal var. Yani harp olmuş, darp olmuş, Osmanlı yıkılmış. Yıkılsın veya yapılsın. Tabii yıkılmasını temenni etmiyoruz da yıkılmış da yapılmış. Ondan sonra yine tamamen yok olmamışız. İhmal etmişiz. Yani çevreyi ihmal etmeyecektik. İnsanımız çevreyi tanıyacaktı. Şimdi bugün burada arkadaşlarla konuşuyorum. Sevgili akademiyicileri. Diyor ki bu Amerika'da öyle insanlar var ki çevresindeki vilayetleri bilmez. O kadar böyle kendi dünyası içine gömülmüş. Bu fena. Biz de bir ara öyle yapmıştık. Türkiye'nin dışına çıkmak, girmek bir meseleydi. Herkes kendi şeyinde. İlk defa ben hatırlıyorum 1975 senesiydi galiba. İlk defa Halep'e gitmek nasip oldu. Baktım Bursa gibi bir şehir. Çok sevdim. Görür görmez sevdim. Halep yani Antep'ten, bizim hududumuzdan ne kadar uzakta? Çok az bir mesafe. Hemen ulaşılabilir. Yani niye o kadar gözümüzde büyütmüşüz bu meseleler? Niye gitmemişiz? Hatta öyle kabileler var ki, öyle aşiretler var ki diyelim. Türkiye'de ben biliyorum. Onların ilçelerine gittim. Hudut bölmüş, aşiretin yarısı Suriye'de kalmış, yarısı burada kalmış kardeşlerimiz. Niye ihmal etmişiz? Niye ilgileri kuvvetlendirmemişiz? Tabii bu bizim ihmalimiz. Yani kurtuluş yok. Ne yapacağız? Allah affetsin diyeceğiz. Bundan sonra çalışacağız. Yani geçmişte, tarihte bir ihmal olmuş, bundan sonra ihmal etmeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerini ihmal etmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bakın mesela biz birkaç sayı önce İslam mecmuamızda Çin'le ilgili, Çin, büyük Çin, Hindistan'ın kuzey komşusu, Moğolistan'ın, Rusya'nın güney komşusu, Japonya'nın doğu komşusu, kocaman, 1 milyardan fazla nüfusuyla, muazzam toprağıyla Çin. Önemli bir ülke. Yani bununla ilgilenmemiz lazım diye İslam mecmuasında Çin'le ilgili bir yazı yazdık tabii. Bu bir başlangıç, yani Çin'le ilgilenmesini açıyoruz okuyucularımızın önüne. Kardeşlerimize diyoruz ki bakın Çin var, Çin'le ilgilenin, Çin'in meseleleri bunlar. Çin'le ilgileneceğiz, Amerika ile ilgileneceğiz, elhamdülillah Rusya ile ilgileniyoruz. Bizim kardeşlerimiz ticaret vesaire sebepleriyle, kültürel, sosyal sebeplerle Rusya'ya ve Türk Cumhuriyetlerine gidiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu dışa açılmamız fevkalade güzel oldu. Sebep olanlar herhalde iyi niyetle bunları yapanlar da büyük sevap kazanıyorlar. Bu dışa açılmayı devam ettireceğiz. Çok büyük faydası var. Şimdi ben yani bugünkü sohbetlerimde öyle şeyler duydum ki, mesela Japonya'nın en çok kazanan şirketlerinden birisinden bahsettiler. En çok kazanan şirketi. Japonya zaten zengin. Şirketleri zaten büyük. Ve en çok kazanan Japon şirketi. Bizim şeylerimizden, Türkiye'den bir şeyler alıp götürüyormuş. Efendim oradan kazanıyor, kazanmış yani bu kazandıklarını. Şimdi ben o şeyi öğrendim. Bakın bu bir bilgi. O şeyi biz kendimiz toplar, kendimiz ihraç edersek, kendimiz satarsak o kazancı biz sağlayabiliriz. Bunun için söylüyorum. Tabii biz Allah rızası için, İslam'ı yaymak için, anlatmak için, Peygamber Efendimiz'in bize gösterdiği istikamette çalışmak için, insanlara iyilik götürmek için, insanları ahiret bakımından cehenneme düşmekten kurtarmak için, insanların cennete girmesine vesile olmak için, hayır dualarını almak için çalışma yapacağız. Asıl maksadımız ahiret. Ama tabii onu yaptığı zaman insan dünyayı tanımış oluyor. Dünyanın her yerinde efendim gözü kulağı olmuş oluyor. Bu dünyayı tanımak çok önemli. Dünyadaki insanlarla temas halinde olmak, onlarla tanışmak, görüşmek, ahbaplığı ilerletmek çok önemli. Yani böyle güzel çalışmalar da bugün arkadaşlarımız soruyor bize. Amerika'da Amerikalılar karşı efendim durumumuz ne olmalı? Ben dedim ki önce öyle iyi bir Müslüman olacağız ki işimizi çok güzel yapacağız, hayran kalacaklar. Ahlakımız çok güzel olacak, hayran kalacaklar. Sözümüz çok doğru olacak, hayran kalacaklar. Biz bir şey demesek bile ben bunların dinini sevdim, kendisini sevdim, ahlakını sevdim diyecek. Tabii böyle davranacağız. Ondan sonra da onlara anlatacağız İslam'ı. Sonra şey var, bu yıllardan önce geriye doğru, tarihe doğru gittiğimiz zaman tarihi araştırırsak daha önceden Müslüman olmuş Amerikalılar var. Onları bulacağız. Bakın bu Amerikalılar Müslüman olmuş. Bak bu üniversite profesörüymüş, Müslüman olmuş. Bak bu devlet adamıymış, senatörmüş, efendim bilmem başkanın danışmanıymış, Müslüman olmuş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatacağız. İslam'ın prensiplerini anlatacağız. Allah'ın emirlerini anlatacağız. Müslümanların Hazreti İsa'yı sevdiğini anlatacağız. Hazreti İsa'nın gerçek şahsiyetini anlatacağız. Allah'ın kuluydu. Allah'ın sevgili bir kuluydu. Allah'ın peygamberiydi. Biz onu seviyoruz diyeceğiz. Siz onu niye Tanrı edindiniz? Böyle bir şey yok. Bak Allah Kur'an-ı Kerim'de Teala ila kelimetin sevâin beynena ve beynesim ellâ nâbude illallah ve lâ yettehize bâduna bâdan erbâdan gönüllâh diyormuş. Yani biz kitaba diyeceğiz ki biz yanına gelin bakın siz de Allah'ın hak dinine mensup bir kavimdiniz. Allah'ın yoluna beraber aynı yola gelelim. Bak bırakın bu yanlış inançları. Birbirimizi insan olarak yani niye ilah ediniyoruz? O da Allah'ın kuluydu Hazreti İsa'da. Annesi de Allah'ın kuluydu ama iyi kuluydu, mübarek kuluydu. Niye onu Tanrı ediniyorsunuz? Bunu bırakın da Allah'a kulluk edin demeyi Kur'an emrediyor bize. Kur'an emrettiği için farz bunu dememiz lazım. İnsanlara bunu tebliğ etmemiz lazım. Allah bize emrediyor. Bunu böyle de diye. Şimdi burada bir kardeş camide çıktı. Efendim bize soruyor. Yani Türkiye'de İslami ne çalışmalar yaptırdı? Fesubhanallah. Ne çalışma yaptığımızı söylesek sevapları kaçacak. Çünkü övülmek değil ki maksat sevap yapıp, sevaplı iş yapıp Allah'ın rızasını kazanmak. Kullar ister beğensin, ister beğenmesin. Benim aklıma sonradan geldi. Bırak kardeşim sen Türkiye'de bizim ne yaptığımızı, sen Amerika'da kendin ne yapıyorsun diye keşke biz de ona sorsaydık yani. Sen Amerika'da 8 senedir kalıyormuşsun, kalmışsın burada. Sen Amerika'da ne yaptın? Bir tane Amerikalıyı Müslüman edebildin mi diye sormalıyız. Tabii Amerikalı'nın için Müslüman olmuyor. Bunu da tahlil etmek lazım. Onun üzerinde durmamız lazım sevgili kardeşlerim. gelirse bizim ihmalimiz. Çalışsak mutlaka bu şeyi sökeriz. Söke söke bu işi hallederiz diye düşünüyorum ki evelallah. Yani evelallah demek lazım. Allah'ın izniyle demek lazım. Çünkü Allah her şey yardım ederse insan bir şeyi başarı kazanabilir. Yardım etmezse bir şey olmaz. Tabii bir şey daha var. Bunların dini teşkilatları kuvvetli, zengin, çok çok zengin. Para çok fazla miktarda yetişmiş, elemanları çok fazla. Okulları var, üniversiteleri var, hastaneleri var, kuruluşları var. Hatta şirketleri var, para kazanıyorlar, her türlü şeyleri yapıyorlar. Tabii onların çalışmaları var. Onlar çalışırken, yani batıl yolda çalışırken, Müslümanlar da hak yolda çalışacak. Onlar çok çalışınca, efendim, biz az çalışınca ayıp oluyor bize. Hem de Allah-u Teala Hazretlerinin bir kanunu var sevgili dinleyiciler, sevgili arka dinleyicileri. Bunu söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Ve enne sa'yehu tezeyyura. İnsanoğlunun eline ancak neye sahi gayret etmişse o geçecek. Sahinden başka bir şey geçmeyecek. Sahinin mükafatını, karşılığını görecek. Eksiğinin efendim mahsulünü alacak demek yani. Kanun bu. Sahi kanun deniyor. Yani gayret etme, çalışma kanunu bu. Çalışana veriyor Allah. Yani kim neye çalışırsa veriyor. Bizim rahmetli validemiz, annemiz anlatırdı. Sabahleyin Müslüman erken kalkmışsa, sabah namazını kılmışsa, efendim Allah o zaman meleklerini gönderir, onların rızıklarını bol eder, mükafatlar verir derdi. Rahmetli annemlere tatlı tatlı anlatırdı. Çocuklukta aklımıza yerleşmiş. Ama Müslüman çocukları kalkmazsa, Müslümanlar o mübarek vakitlerde horul horul uyursa, o zaman melekler onlara verecekleri mükafatları götürürler, kafirlerin çocuklarına verirler derdi. Çocuk ya, masum henüz daha bülüğ çağına ermemiş, sorumluluk yüklenmemiş, onlara verir bolluklar, bereketler, onlara kaçar derdi. Biz de içimizden yani aman kalkalım da efendim böyle horul horul uyumayalım da böyle rızıklar, nimetler, Allah'ın ikramları, ihsanları elden kaçmasın diye düşünürdük. Tabii bu bir kanun. Kim çalışırsa Allah ona veriyor. Onun için bizim de çok çalışmamız lazım. Tabii efendim bazıları da burada diyorlarmış ki canım işte yani Müslümanlık güzel. Mesela bunu din adamlar diyormuş buradaki. Biz de seviyoruz Müslümanlığı ama ne yapalım, işte burada Hristiyanlık yayılmış, dinlerin arasında fark yok, işte biz de burada hizmeti böyle bitiriyoruz. Hayır, hayır, böyle değil. Allah-u Teala Hazretleri İncil'de, Allah nazarında böyle değil. Allah nazarında hakiki din İslam, Allah-u Teala Hazretleri şirki kabul etmiyor. Allah'a şerik koşmayı kabul etmiyor. Bir din tevhid akidesinden ayrılmışsa, Allah'ın varlığını, birliğini anlayamama durumuna düşmüşse Allah onu kabul etmiyor. Kızıyor, sevmiyor. Şirk koşan, kafir olan kulu affetmeyeceğini bildiriyor. Çok kesin ayet-i kerime var. Allah-u Teala Hazretleri Erhamurrahim'dir. Erhamurrahim'dir ama mümin kullarına. Erhamurrahim'liği mümin kullarına. Eğer kişi müşrik ise, Allah'a şirk koşan bir kimse ise, inancı bozuksa, o zaman ona efendim affını, mağfiretini vermeyeceğini bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe lâ yagfiru en yüşveke bihi şey'en ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah-u Teala Hazretleri kendisine bir şeyin şerik koşulmasını, müşrikliği asla affetmeyecektir. Onu mutlaka efendim cezalandıracak, cehennemde kalacak ebedi. Bunun dışında güçleri bağışlayabilir, bağışlarsa manasına kesin. Onun için böyle dinler aynı değil. Dinler efendim bir kere ilahi dinler ve ilahi olmayan dinler diye ikiye ayrılır. Yani Allah'ın peygamber gönderip de anlattığı bir hakikatleri ihtiva eden bir din ile bir takım zıpır insanların din namına ortaya koydukları uydurma sistemler bir olur mu? Olmaz. İlahi dinler var. Allah tarafından semavi dinler. Allah'tan gelmiş semavi kitaplarla, Allah'ın gönderdiği peygamberlerle insanlara bildirilmiş dinler üstün. Ötekiler efendim onlar solda sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hatta keşke sıfır olsa çok kötü. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri onları çok müthiş cezalandırır. Gelelim semavi dinlere. Çünkü semavi dinler Hazreti Adem Aleyhisselam atamız, Adem babamız zamanından beri insanlar tabii hep peygamber gelmiş. Hiç peygambersiz kalmamış insanlar. Beyim bismillahirrahmanirrahim. Beyim min ümmeti illa halafi hadis. Hiçbir yer yok. Peygamber gelmedik. Peygamberin mesajı gelmedik. Peygambersiz kalmış. Efendim ikazsız efendim uyarısız kalmış bir yer yok. Allah her yere peygamber göndermiş, ikazcı göndermiş, gerçekleri duyurmuş her ümmete. Şimdi bu ümmetler bu gerçekleri koruyabilmişlerse aynen tamam devam etmişler ama bozmuşlarsa o zaman başka bir peygamber göndermiş. Başka bir peygamber o bozulanı düzeltmiş. Yanlışları düzeltmiş. İbrahim Aleyhisselam gelmiş. Bakmış ki insanlar güneşe tapıyorlar, aya tapıyorlar. İşte Babillilerin, Sümerlilerin dinlerini dinler tarihinde okuyoruz. Koca göbekli efendim ablak sırası putlar. Acayip şeyler. İbrahim Aleyhisselam demiş ki elinizle yaptığınız bu putlara niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlar. Ben bunları kıracağım demiş. Gökte aya, yıldıza, şeye, güneşe tapınıyorlar. Bunları tapılmaz. Bunları yaratana tapılır diye aklıyla mantığıyla bir mücadele vermiş Nemrut'la, hatta babalığı Azer ile kavmiyle mücadele vermiş. Bütün peygamberler bunu yapmış. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın o mücadelesinden sonra, onun hak peygamber olduğunu anladıktan sonra doğru yolda dursalar ya, durmamışlar. Yine şaşırmışlar. Benim en çok hayret ettiğim bir husus, muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kavmini. Firavundan kurtuldu, Allah kurtardı. Efendim denizi geçirdi. Firavun'un kavmi, onların gözü önünde rehum yenzurun, bakıp dururlarken gark etti Allah Firavun'un ve kavmini. Bak cezalandırdım düşmanları dedi. Beni İsrail mucizeleri gördüler. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler. Çölde giderken Allah onlara bıldırcın gönderdi sapır sapır. Kudret elbisesiyle bıldırcınla beslendiler. Bıldırcın eti ne kadar makbul. Bıldırcın çiftlikleri var. Efendim bıldırcın satıyorlar, kebap yapıyorlar, efendim şiş yapıyorlar. Efendim tadı çok şöyleymiş, böyle bir şey. Allah onlara denizden efendim sapır sapır bıldırcın gönderdi. Çölden tabii kızgın kumlarda geçemezlerdi. Bulut gönderdi, gölgelendirdi. Üzerlerini gölgelendirdi, gölgeli bir şekilde Sina çölünü geçtiler. Bıldırcın gönderdi. Efendim kudret elbası gönderdi. Yediler, içtiler. Mucizeleri gördüler. Musa Aleyhisselam başlarında, Harun Aleyhisselam başlarında. Sevgili peygamberler bunlar, sevdiğimiz mübarek insanlar. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkınca Samiri isimli birisi bunlara bir buzağı heykeli yapıyor. Ellerindeki altınları, gümüşleri, bilezikleri, yüzükleri alıp hadi ona tapınmaya başlıyorlar. Be adamlar, yani be şaşkın adamlar. Musa Aleyhisselam'ı hiç duymadınız mı? Bu öküze tapılmayacağını anlamadınız mı? Firavun'un dininin bozuk olduğunu anlamadınız mı? Bu ne? Bu ne biçim iş? Yani insanlar daha yani Musa Aleyhisselam'a inanmış insanlar. Musa Aleyhisselam'ın ashabı kavmi yani daha Musa Aleyhisselam biraz ayrıldı yanlarından sağken öküze buzağıya tapmaya başlayabildiler. Bu neyi gösteriyor? İmanın muhafazası kolay değil. Zor. Dikkat etmek lazım. Müteyakkız olmak lazım. Şeytanın oyunları çok, hileleri çok. Fesat efendim fikirli, kötü efendim kanaatli, efendim kötü kara kalpli insanlar çok. Onun için peygamberlerin mesajları bozulunca, inançlar bozulunca Allah yeni peygamber göndermiş, yeni peygamber göndermiş. Sonunda ahir zaman peygamberi, peygamberi zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira. Efendimiz Hazretleri peygamber olarak gelmiş. Elhamdülillah cihan onun risalet güneşiyle aydınlanmış, nurlanmış. Efendimizin hayatı ortada. Her günü ortada, sözleri ortada. Prensiplerinin güzelliğine herkes hayran, başarısı, göz kamaştırıcı. Yani nasıl bir kavme gelmiş, o kavmi nasıl bir mübarek kavim haline efendim terbiye ederek getirmiş. İslam insanları ne kadar güzelleştirmiş, sonra dünyada ne kadar insani, faziletli bir medeniyet kurmuş İslam medeniyeti. Tarihte her şey görülüyor, her şey efendim mukayese edilebilir. Siz bakmayın İslam düşmanlarının abuk sabuk yalanlarına, iftiralarına, mantığınızı kullanın. Yani akıl gerçekleri anlayabilir, ölçün. İslam Müslümanların tarih boyunca şu Bosna'da Sırpların yaptığı gibi bir zulmü, bir katliamı var mı? Yok. Hiçbir yerde yapmamışlar. yere girdilerse ahaliye dokunmamışlar. Ahali yani Allah razı olsun demiş. Hatta biliyorsunuz yani papaz külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz demişler. Bu gerçek ama işte Hristiyanların maalesef efendim gaddarlıkları, hunharlıkları, Kudüs'ü aldıkları zaman yaptıkları katliam, Antakya'yı ele geçirdikleri zaman kadın, erkek çocuk demeden kesmeleri bunların, hem de bunlar haçlı ordusu. Yani bir başlarında papazlar var, din amaçlı bir sefer yapmışlar, savaş yapmışlar. Yani dindar olması lazım bunların. Yaptıkları katliama bak, çocuk öldürüyorlar, kadın öldürüyorlar, efendim ihtiyarları öldürüyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz mücahitleri gönderirken bir müşrik kavme diyor ki çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, ihtiyarlara dokunmayın, sizinle savaşmayanlara dokunmayın, dağların başlarında kendi halinde ibadet eden rahiplere dokunmayın, ağaçları kesmeyin, çevreye zarar vermeyin. Ne kadar güzel. Yani sırf hakkı kabul etsinler diye önceden de teklif ediyor. Gelin bakın, bırakın şu inadı, kabul edin deniliyor, ihtar ediliyor, davet ediliyor İslam'a. Ondan sonra savaş yapılıyor. Şey ortada, gün gibi ortada, binaenaleyh efendim bunun öteki dinlerden üstün olduğunu, efendim bozulmamış olduğunu, en son din olduğunu, Allah'ın kabul ettiği din olduğunu anlatmamız lazım. Şimdi ben hülasa olarak tabii şunu söyleyeceğim. Yani hani aklıma şey geliyor, evladım demiş, ben sana vezir olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Yani bir insan vezir olabilir, yüksek mevkilere çıkabilir, zengin olabilir, konakları olabilir, ilimde ilerlemiş olabilir. Ben şimdi bunu döndürüyorum, getiriyorum bu süper devletlere. İlimde ilerlemiş, teknolojide ilerlemiş, şehirleri güzel, ülkeleri güzel, yolları geniş, efendim insanlar, vasıtaları, her şey var. Ama yani vezir olabilir bir insan ama adam olamamışlar. Neden? Gerçek dini bulamamışlar. Birçok ilimlere sahipler. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, efendim bilmem ameliyatlar, çok ince ameliyatlar. Hepsi güzel. Peki inanç? İnanç da sıfır. 0.6. Yani böyle bu kadar acayip şey olmaz. Orada şey yapamamışlar. En önemli bilgi Allah'ı bilmek. Yaradanı bilmek. Bütün ilimlerin asıl sonucu o. Bildikten sonra da Allah'ın sevdiği bir kul olmak lazım. Allah'ın sevdiği yolda yürümek lazım. Allah'ın istediği şekilde hareket etmek lazım. Kendi keyfiyle hareket etmek değil. Eğer ben kendi keyfimle hareket ederim. Kendi keyfinle hareket edersen sonunda başına gelecek cezaya da katla. Çünkü Allah neden peygamber gönderiyor? İnsanlara erhamur rahimin olduğu için, en merhametli olduğundan insanlar ateşte yanmasın diye ikaz ediyor. Niye kitap gönderiyor? Niye peygamberlerin bir ismi Beşir, bir ismi Nezir? Beşir ne demek? Müjdeleyen. Neyi müjdeliyor? Ey insanlar, Allah'ın sevdiği kul olursanız, Allah'ın sevdiği işleri yaparsanız, iyi insan olursanız, salih kul olursanız, mütteki mümin kul olursanız cennete gireceksiniz. Bak ne kadar nimetlere kavuşacaksınız. Müjde. Kötü insan olursanız, hırsızlık yaparsanız, adam öldürseniz, zulüm yaparsanız, hayasızlık, ahlaksızlık yaparsanız o zaman da cehennemde kütük gibi cayır cayır yanacaksınız. Bu da bir ne? Bir tehdit, ikaz. Yani önceden bildiriyor, ikaz. Ey kullar, Allah'ın sevmediği insan olmayın, cehennemde yanarsınız. Bu kadar güzel. Sen bunu dinlemez. Dinlemezsen yanar. Allah-u Teala Hazretlerinin senin imanına ihtiyacı yok. Efendim, isterse cümle cihan halkı değil, cümle kainat halkı kafir olsa ihtiyacı yok. Cümle kainatın, yerdeki gökteki varlıkların, galaksilerdeki bilmediğimiz efendim neler varsa, bütün zerreler, küreler hepsi mümin olsa azametine bir zerre eklenmez. Hepsi kafir olsa azametinden, saltanatından bir zerre noksan olmaz. Yani zaten istemese onlar hiçbir şey yapamazlar. Hepsini kahveder. Ol der dediği bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur. Ol der temas. Yani Allah'ın ihtiyacı yok. Efendim entümül fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyyül hamid. Sizsiniz muhtaç olan Allah'a. Ey cahil, gafil, kafir, müşrik insanlar. Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Yani tabii müminler de herkes muhtaç da Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah-u Teala Hazretleri ganidir, müstahınidir, ihtiyacı yoktur. Yani isterse aklı başına toplar, mümin olur, kurtulur. İsterse inat eder, inadı devam ederse belasını bulur, cezasını çeker, ahireti mahvolur. Ama bizim bunları güzelce anlatmamız lazım. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Bütün ilimlerde en ileri, efendim, sınıfın en çalışan talebesi, fizik 10, kimya 10, matematik 10, bütün bilgiler 10, efendim, öteki tam din, iman, inanç, ahlak konusuna geldiği zaman 0. Yani 3-4 tane ders 0. O zaman bu çocuk sınıfta kalır. Bir dahaki sene de 0 sınıfta kalır. Okuldan atılır. Efendim her şey olur. Bunların yaptığı bu. Bunları bu tezattan kurtarmamız lazım. Bütün insanlığı. Yani Japonya, aman Japon mucizesi olmuş. Mucize denmez bir kere. Efendim Japon kaldırması olmuş. Olmuş ama ne olmuş? Hala güneşe tapıyorlar. Hala efendim kimisi budaya tapıyor. Kimisi efendim olmadık şeylere tapıyor. Amerika şu kadar ileri gitmiş. İngiltere bu kadar ileri gitmiş. Ama ne olmuş? Hala yanlış inanç içinde de. Birkaç tane tek tük böyle doğru inançlı olanlar var ama kuvvetli bir reaksiyon da var, teşkilatlar da var, menfaatlerle elden kaçınmaması isteyen insanlar da var. Ne olsun, biz de Allah'ın dinine yardım etmeye çalışacağız. Dileriz ki Allah-u Teala Hazretleri bizim çalışmalarımızı hayırlı eyler, verimli eyler. Bizim elimizden nice insanlar imana gelir, İslam'ı öğrenir, hidayete erer. Dünyalar ahiretleri kurtulur, mamur olurlar. İki can saadetine ererler. Onların saadete erdiğini bizim ikazlarımızla, çalışmalarımızla saadete erdiğini duymak da bizi tabii mutlu eder. Çünkü eddallü alel hayri ke failihi. Her cuma hoca efendiler söylüyor bunu. Hayra delalet eder, yapmış gibi ecir alır. Bir Müslüman eden bir kimse o Müslümanın ömrü boyunca yaptığı bütün sevapların bir mislini kazanır. Onun kadar ecir o da devamlı kazanır durur. Allah Teala Hazretleri bizi hayırlı çalışmalara muvaffak etsin. Ömrümüzü ümmeti Muhammed'e faydalı geçirmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi sevdiklerinizle birlikte tabii her zaman söylüyorum. Evlatlarınızla, dostlarınızla, ana babalarınızla cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili akra dinleyicilerim.